พระพุทธเจ้าเขาก็ไม่รู้จักคำที่พระพุทธเจ้าสอนเขาก็ไม่เข้าใจเขาไม่ได้ยินแล้วสิ่งที่เขาทำล่ะกายกรรมของเขาพระพุทธเจ้ารับรองไหมวจีกรรมคำที่เขาพูดพระพุทธเจ้าอนุโมทนาไหมความรู้สึกนึกคิดทั้งปวงของเขาพระพุทธเจ้าอนุโมทนาไหมพระองค์ยินดีไหมถ้าการปฏิบัติเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าไม่อนุโมทนาการปฏิบัติเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะทีนี้เรารู้ได้ยังไงว่าพระพุทธเจ้าอนุโมทนาหรือไม่อนุโมทนาในสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยนะเอาใครเป็นคนให้คะแนนอันนี้แหละที่เราจะต้องมาวัดใจกันละว่าใจของเรามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเท่าใดวัดจากอะไรวัดจากว่าหนึ่งเรารู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นน่ะคือใครพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นน่ะคือใครอันนี้คือเบื้องต้นแหละที่จะเป็นเครื่องวัดใจว่าเราจะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าหรือตรัสรู้ตามบุคคลอื่นมันบุคคลอื่นที่เสนอตัวเป็นทางเลือกนะก็ถือว่าศาสนาของคนนั้นไปไม่ใช่ศาสนาของพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าศาสนาของพระพุทธเจ้าเราก็มาดูใจของเราเนี่ยประดิษฐานมั่นคงไหมอรหังพระอรหันเนี่ยนะพระอรหันอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเนี่ยนะเรามั่นคงมากเข้าใจเลยว่าอรหังหมายความว่านะผู้ที่ดำรงอยู่ในภาวะแห่งพระอรหัตตผลเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาและบริสุทธิ์ใจสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่รู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งโดยประการทั้งปวงกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้โดยประการทั้งปวงผู้ที่ละธรรมที่ควรละโดยประการทั้งปวงทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งโดยประการทั้งปวงเจริญคุณธรรมที่ควรแก่การเจริญทั้งหมดทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะทีนี้ถ้าเราก็ดูอีกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกเป็นต้นมันเราก็มาสังเกตจากใจของเราแต่ละความคิดแต่ละพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะในพระปุพพุทธคุณทั้งหลายเรามีความหนักแน่นมั่นคงขนาดไหนนี้ถ้าเราจะเข้าใจพุทธคุณดีเราก็ความรู้ในเรื่องพระสรีระคุณและพระปุพพจริยาคุณเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องร่างกายรูปร่างของพระองค์นี่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่ทำให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่อย่างหนึ่งและเมื่อพระองค์ดำรงอยู่ในภาวะแห่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากิจอะไรบ้างที่พระองค์ได้ทรงกระทำที่เรียกว่าพุทธกิจทั้งปวงเนี่ยนะพุทธกิจที่พระองค์กระทำแรกตรัสรู้จวบจนปรินิพานถ้าเราพอจะเข้าใจนี้ก็เป็นเครื่องวัดอันหนึ่งว่าเรามีศรัทธาแล้วล่ะมีศรัทธาทีนี้เราก็มาดูว่าแล้วพระธรรมที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแต่งตั้งประกาศเปิดเผยบอกกล่าวและมีผู้ตรัสรู้ตามเนี่ยพระองค์แต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยอะไรพระองค์สอนอะไรและผู้ที่เขาตรัสรู้ตามเนี่ยเขาตรัสรู้อะไรเขาตรัสรู้อย่างไรตรัสรู้โดยวิธีการใดทำไมเขาจึงตรัสรู้แล้วเราพอจะตรัสรู้ตามได้ไหมแต่ถ้ามั่นใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีและเราต้องตรัสรู้ตามแน่นอนแต่ไม่ใช่ถ้ามีบุญก็ปัจจุบันวันนี้ถ้าบุญน้อยก็ปัจจุบันเรียกว่าถ้าบุญน้อยไปอีกก็สัปดาห์นี้เดือนนี้ปีนี้หรือถ้ามีบุญพอสมควรก็สามารถที่พอจะตรัสรู้ได้ในชาตินี้ถ้าบุญไม่มากถึงขนาดนั้นก็ตรัสรู้ในชาติต่อไปแต่ก็หวังใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องตรัสรู้สักวันหนึ่งเราจะต้องตรัสรู้แน่นอนในอนาคตทีนี้เมื่อหวังการตรัสรู้อย่างนั้นเนี่ยนะก็ตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้คำตรัสรู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเองเนี่ยนะบรรลุในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบรรลุหรือว่าฝึกในสิ่งที่พระพุทธเจ้าพาเราฝึกเราข้ามในสิ่งที่พระพุทธเจ้าพาเราข้ามปรินิพานในสิ่งเดียวที่พระองค์ปรินิพานในคุณธรรมอันเดียวกันก็เป็นไปตามแนวเดียวกันนะถ้าเป็นไปตามแนวอื่นพระพุทธเจ้าก็คงบอกกล่าวคือถ้าเราวัดว่าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าคือผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งโดยข้อปฏิบัติบริสุทธิ์ทั้งโดยการตรัสรู้บริสุทธิ์โดยการแสดงธรรมทั้งธรรมวินัยของพระองค์ก็เป็นธรรมวินัยที่บริสุทธิ์ทีนี้เมื่อเราเห็นความบริสุทธิ์ของ พระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วเราก็เชื่อได้เลยว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่บริสุทธิ์เพราะมีข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์รองรับการตรัสรู้ที่บริสุทธิ์แล้วธรรมะที่บริสุทธิ์อันนั้นเนี่ยคืออะไรเนี่ยนะแล้วเราทำยังไงเราจะได้ตรัสรู้พระธรรมเหล่านั้นได้เราจะตรัสรู้ตามธรรมเหล่านั้นได้อย่างไรเนี่ยนะอันนี้ที่เราจะต้องใส่ใจและต้องใส่ใจไว้เสมอว่าต้องเป็นไปตามต้องเป็นสิ่งเดียวกันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แม้แต่ลำพังพระพุทธเจ้าเองพูดถึงการตรัสรู้เนี่ยนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจตรัสรู้สำเร็จเป็นดำรงอยู่ในภาวะของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ก็มีอันวยญาณอันวยานเนี่ยนะอันวยานก็คือว่าปัจเจกขณะญาณแต่เป็นปัจเจกขณะญาณชนิดพิเศษไม่เหมือนกับบุคคลอื่นคือพระองค์น้อมไปหาพระพุทธเจ้าที่เคยมีมาแล้วในอดีตพระพุทธเจ้านะถอยหลังไปพระพุทธเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้าโกนาคมนะพระพุทธเจ้ากกุสันธะพระพุทธเจ้าเวสภูพระพุทธเจ้าสิกขีพระพุทธเจ้าวิปัสสีถอยหลังไปอีกจนถึงพระพุทธเจ้าปทุมุตระเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงพระพุทธเจ้าทีปังกรเมธังกรสรนังกรนะเป็นต้นถอยหลังไปอีกพระพุทธเจ้าทั้งมวลเหล่านั้นทั้งในกัปนี้ทั้งเมื่อหลายกัปก่อนเมื่อแสนกัปก่อนเมื่อหลายแสนกัปก่อนเมื่ออสงไขยก่อนเมื่อหลายอสงไขยก่อนเมื่อสิบสิบอสงไขยเมื่อร้อยพันเป็นต้นอสงไขยพระพุทธเจ้าทั้งมวลเหล่านั้นท่านตรัสรู้อะไรเนี่ยนะเรียกว่าอันวยานเรียกว่าน้อมไปพิจารณาซึ่งไม่ใช่เป็นการตรัสรู้แบบสุ่มดาวชั้นบรรลุแล้วมีแต่ความมั่นใจที่ไม่มีอะไรจะมั่นเขาบอกงั้นนะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาบรรลุแบบมั่นใจเขาบอกว่าใช่มั่นทิฏฐิก็มั่นนะมิจฉาทิฏฐิก็มั่นคงนะมิจฉตนิยตาธรรมมาพระพุทธเจ้าบอกมั่นคงมากมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่าไม่มีการสำรวจตรวจสอบวินิจฉัยให้ดีๆเนี่ยนะเราอุ่นใจในสิ่งที่ไม่น่าอุ่นใจเนี่ยมันเสียหายมากไปเก็บได้ก้อนกรวดมาก้อนหนึ่งใหญ่เท่ากำปั้นเก็บไว้ในตู้อย่างดีอุ่นใจมากเลยมีเพชรอยู่ก้อนหนึ่งแล้วเนี่ยนะชาตินี้ไม่อดอยากไม่หิวโหยแน่สักวันหนึ่งจะต้องเอาก้อนนี้แหละไปขายรวยอย่างเดียวเนี่ยนะมีกินมีใช้ตลอดชาติชั่วลูกชั่วหลานเลยแบบนั้นเพราะมีเพชรใหญ่เท่ากำปั้นเนี่ยนะทีนี้ถามว่าแล้วจริงๆมันเป็นเพชรจริงหรือเปล่าแล้วอะไรเป็นเครื่องวัดพอดีเกิดมาตาบอดซะอีกเนี่ยนะเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเพชรอีกตาบอดอีกนะตรวจสอบกับใครก็ตรวจไม่ได้สักคนได้แต่ความเชื่อว่ามีเพชรอยู่ในใจบอกมันพิสูจน์ได้นะพิสูจน์ได้ยังไงก็มันมีน้ำหนักว่ามันเป็นก้อนๆอย่างนั้นถ้าอย่างเงี้ยรับรองได้หรือฉันใดผู้ที่ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันเราวัดได้ไหมว่านี้คือสิ่งเดียวกันแน่นอนกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้มันพระพุทธเจ้านั้นตลอดระยะเวลาที่เรียกว่าแรกตรัสรู้49วันเนี่ยพระองค์คิดอะไรอันหนึ่งเลยก็คือน้อมไปทบทวนตรวจสอบกับพระพุทธเจ้าที่เคยมีมาแล้วในอดีตว่าพระพุทธเจ้าทั้งมวลในอดีตนั้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตรัสรู้อะไรตรัสรู้อย่างไรแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์เราเนี่ยตรัสรู้เนี่ยคือสิ่งเดียวกันไหมเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งปวงไม่ต่างกันโดยการตรัสรู้ไม่ต่างกันโดยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะไม่ต่างกันโดยพระพุทธคุณทั้งหลายจะต่างก็ส่วนของสรีระส่วนของอายุเป็นต้นอาจจะต่างกันในรายละเอียดปกธรรมดาแต่ว่าในส่วนพระพุทธคุณไม่มีความแตกต่างกันเลยนี่พระองค์เนี่ยน้อมไปถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆตรัสรู้และน้อมไปอีกว่าพระพุทธเจ้าที่จะมีต่อไปในอนาคตเช่นพระพุทธเจ้าเมตไตรยะพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปพระพุทธเจ้าในกัปนี้ที่จะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าหรืออีกหลายกัปข้างหน้าหรืออีกเป็นแสนกัปหรืออีกเป็นอสงไขยกัปหรืออีกหลายร้อยหลายพันหลายแสนอสงไขยพระพุทธเจ้าทั้งมวลเหล่านั้นที่จะมีต่อไปในอนาคตนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเหล่าใดนะพันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ละเอียดมากเนี่ยสำรวจตรวจสอบวินิจฉัยโดยแง่มุมและไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ยืนยันอะไรง่ายๆพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ไม่ยืนยันอะไรง่ายๆอย่างเช่นเนี่ยถ ถามว่าหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยกี่วันพระองค์จึงออกมายืนยันพระพุทธเจ้าตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6แต่มายืนยันจริงๆว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเท่าไหร่วันก่อนเข้าพรรษา1วันก็แปลว่า2เดือนผ่านไปนะ60วันเนี่ยนะ60วันนะตั้งแต่แรกตรัสรู้มาวันที่ประกาศธรรมจักรเป็นวันที่เรียกว่ายืนยันจริงๆละเนี่ยนะแล้วบอกด้วยว่าพระองค์นั้นตรัสรู้อะไรตรัสรู้อย่างไรโดยวิธีการเหล่าใดทำไมจึงยืนยันเนี่ยนะทำไมจึงยืนยันอย่างหนักแน่นและมั่นคงว่านี่คือสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แสดงว่าการตรัสรู้อันนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเนี่ยนะสุขุมลุ่มลึกถ้าพลาดการตรัสรู้ก็เหมือนกับว่าในสูตรชาดกนั่นก็บอกว่ายิ่งกว่าพลาดเงินแสนว่างั้นนะพ่อค้าที่พลาดเงินแสนนะยกเป็นเพียงตัวอย่างนะว่าหรือเหมือนราชโอรสบางองค์ที่พลาดจากราชสมบัติฉะนั้นเนี่ยนะมันเป็นความพลาดที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะน้อมไปเพื่อการรู้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเนี่ยนะถ้าหากว่าเราบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้ว่าอย่างไรไม่รู้เหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าถ้าอย่างนี้ตกจากพระศาสนาตั้งสมัยนมนานแล้วเนี่ยนะเกิดมาไม่เคยมีสารณะอยู่ในหัวใจเลยตั้งแต่แรกแล้วว่างั้นน่ะอาจจะเฉียววัดเฉียววากล่าวพุทธังสรณังคัจฉามิอิติปิโสก็สวดแต่วาจาถือว่าเลื่อนลอยเนี่ยนะถือว่าเลื่อนลอยโดยที่ไม่มีคุณธรรมอะไรอยู่จริงๆไม่มีคุณธรรมอย่างแท้จริงนี่เราก็ต้องน้อมว่าเออเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรนะพระพุทธเจ้าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยในสังยุตตนิกายนิทานวรรคเนี่ยพระองค์กล่าวไว้อย่างนั้นว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนั้นตรัสรู้อะไรพระองค์ยกถึงพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เลยนะว่าพระพุทธเจ้าวิปัสสีเนี่ยท่านคิดอะไรตอนเป็นพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าวิปัสสีคิดอะไรพระวิปัสสีเนี่ยใช้เวลาบวชอยู่กี่วันและแต่ละวันท่านคิดอะไรท่านคิดอย่างไรจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าและเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสอนอะไรสอนใครเนี่ยนะสอนว่าอย่างไรและใครตรัสรู้ตามตรัสรู้ทีละเท่าไรปริมาณของผู้ที่ตรัสรู้ทั้งมวลเนี่ยนะในศาสนาพระพุทธเจ้าวิปัสสีเท่าไรในศาสนาพระพุทธเจ้าสิกขีเวสภูกกุสันทะโกนาคมณะเป็นต้นเนี่ยมีปริมาณเท่าไรเนี่ยนะพระองค์ก็เอามาแสดงเนี่ยนะซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่ว่ารู้แล้วก็งุบงิบเก็บในใจดอกไม้พระองค์มาแสดงหลายสูตรด้วยกันเนี่ยนะมีเอามาแสดงหลายสูตรด้วยกันพอประกาศถึงความที่พระองค์เป็นผู้ที่ละเอียดมากเนี่ยนะละเอียดสุขุมลุ่มลึกเนี่ยนะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นพุทธะก็หมายถึงปัญญาที่เกิดจากการตรัสรู้หรือปัญญาที่ไปตรัสรู้คำว่าตรัสรู้นี่ก็คือกิจในการรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรอบรู้ในสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้ละสิ่งที่ควรละเจริญในสิ่งที่ควรเจริญทำให้แจ้งในสิ่งที่ควรทำให้แจ้งอันนี้ต้องเป็นหลักการสำคัญที่สุดว่าชีวิตของเราต้องทำกิจ4ประการต้องมองเรียกว่ามอง4ด้านมอง4เหลี่ยมหรือมอง4มิติเนี่ยนะใน1สิ่งต้องมอง4มิติด้วยกันสมัยใหม่เขานิยมใช้คำว่า4มิติหรือ4มุมมองเนี่ยนะเช่นมองทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์และอริยมรรคที่เป็นข้อปฏิบัติให้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ก้าวล่วงทุกข์ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์อันนั้นเนี่ยข้อปฏิบัตินั้นคืออะไรเขามองจากสุยังมองสี่ด้านใช่ไหมจากขุเหตุเกิดของจากขุความดับจากขุข้อปฏิบัติที่ถึงทำให้ถึงความดับจากขุดวงตานะเหตุให้เกิดดวงตาความดับดวงตาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับดวงตาเนี่ยนะขันหรือเรียกว่าโลกเหตุให้เกิดโลกความดับโลกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกเนี่ยนะซึ่งเราทั้งหลายผู้ใฝ่ที่จะตรัสรู้ตามเนี่ยจะต้องกำหนดจดจำให้ได้แม้แต่สูตรหนึ่งก็ยังดีว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยพระองค์พยายามจะบอกอะไรเราและพยายามกำหนดจดจำพระสูตรนั้นน่ะควรกำหนดจดจำเนี่ยพระพุทธเจ้าสั่งพระภิกษุรุ่นแรกตรัสรู้รุ่นแรกตรัสรู้ก็คือรุ่นไหนรุ่นพระปัญจวัคคีย์รุ่นพระยศกุลบุตรพระองค์บอกว่าเธอทั้งหลายจงจาริกไปเถอะเนี่ยนะจาริกไปเนี่ยนะเพื่อประกาศธรรมะ